10%. Teraz pan z pełnym wózkiem, on też dostaje 10% rabatu. W Carrefour takiej okazji nie wolno zmarnować. Aż do 10% rabatu na całe zakupy. Najbliższy weekend to szalony weekend. Oddajemy kasę za całe twoje zakupy aż do 10%. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Dwupłytowy kultowy album Męskie Granie 2014. Znakomici artyści, niepowtarzalne wykonania. Obszerny zapis koncertów tegorocznej trasy. Męskie Granie Orkiestra, Smolik, Brodka, Nosowska, Skubas, Dawid Podsiadło, Artur Rojek, Lux Torpeda, Nowe Sytuacje. Album Męskie Granie 2014. Dostępny w księgarniach Świat Książki, sklepie internetowym światksiążki.pl oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Gazeta Co Jest Grane, Gazeta.pl oraz Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa. Albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w Cafe Punkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem, zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 rat 0%. I kup na przykład telewizor 3D Ultra HD 49 cali LG, klasa energetyczna A ze smartfonem od producenta za 3799 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci. Mamy piątek, 28 listopada, minęła właśnie ósma. No to będzie serwis. Anna Zaleśna, Sewera i Radosław Mróz. Ostatnie chwile kampanii od północy, wyborcza cisza w niedzielę, druga tura wyborów. Pokażmy, że władzy w Polsce nie można przejąć na ulicy, a jedynie przy urnie wyborczej. O udział w głosowaniu apeluje premier. W Koszalinie kolejna rozprawa w procesie o odszkodowanie dla ofiary księdza pedofila. Marcin K. domaga się 200 tysięcy złotych. Pomoc może każdy, wystarczy kupić kilka dodatkowych produktów. Rusza świąteczna zbiórka żywności. Na początek orędzie apel premiera Wykopacz przed drugą turą wyborów samorządowych. Weźmy udział w wyborach. Dajmy świadectwo temu, że Polska jest państwem prawa. Pokażmy, że władzy w Polsce nie można przejąć na ulicy, a jedynie przy urnie wyborczej. I że każdy ma tyle władzy, ile przyznali mu obywatele, a nie tyle, ile przyznaje sobie sam. Dogrywka już w niedzielę i jak pokazuje sondaż dla Gazety Wyborczej, w dużych miastach raczej niespodzianek nie będzie. W Krakowie obecny prezydent Jacek Majchrowski może liczyć na 54% głosów, jego konkurent Marek Lasota z PiSu na 31%. We Wrocławiu władzę utrzyma Rafał Dudkiewicz, sondaż daje mu 52% głosów, a Mirosława Stachowiak-Różecka z PiSu dostaje 36%. Zagrożony może czuć się wieloletni prezydent Poznania, kandydat niezależny Ryszard Grobelny. Tylko 41% mieszkańców miasta chce na niego głosować, wobec 47% wskazujących na Jacka Jaśkowiaka z PO. Niespodzianki nie będzie w Warszawie. Hanna Gronkiewicz-Waltz może liczyć na 53% głosów, a Jacek Sasin z PiSu na 31%. O kampanii w stolicy Aleksander Przoniak. Warszawska kampania prezydencka przed drugą turą toczyła się początkowo w cieniu kłopotów Państwowej Komisji Wyborczej. W zeszłą sobotę doszło jednak do debaty urzędującej pani prezydent z kandydatem PiSu. Znów pojawiła się sprawa kamienicy, której część odziedziczył mąż Hanny Gronkiewicz-Waltz. Później Jacek Sasin powtarzał swoje zarzuty wielokrotnie. Nie możemy tej sprawy zamieść pod dywan. Nie możemy uznać, że nic się nie stało, bo sprawa jest naprawdę poważna. Prezydent wręczyła podczas debaty teczkę z dokumentami, po czym skupiła się na snuciu wizji przyszłości miasta. Znalazło się tam miejsce i na remont Teatru Kwadrat i na podpisanie kontraktu regionalnego z pieniędzmi na największe stołeczne inwestycje. I metro, i obwodnica, jeśli chodzi o rozwiązania drogowe. W sobotę i w niedzielę będzie obowiązywać w całej Polsce cisza wyborcza. Aleksander Przeniak, Polskie Radio. Ofiara księdza pedofila domaga się odszkodowania od kościoła. W Koszalinie za 3 godziny kolejna rozprawa w procesie, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Marcinka, ofiara byłego proboszcza z Kołobrzegu, domaga się 200 tysięcy złotych od diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, od parafii w Kołobrzegu i od byłego już proboszcza. Zdaniem pokrzywdzonego kościelni hierarchowie wiedzieli o przestępstwie, ale nic z tym nie zrobili. Mecenas Krzysztof Wyrwa, który reprezentuje diecezję koło i kołobrzeską parafię, uważa wniosek za bezzasadny. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa druga strona nie wykazała w żaden sposób jakiegokolwiek przełożenia na odpowiedzialność diecezji lub parafii. Innego zdania jest pełnomocnik Marcina K., mecenas Wojciech Dobkowski. Kościół jest instytucją zhierarchizowaną, wymagającą od swoich duchownych posłuszeństwa, także brak jakichkolwiek działań kontrolujących wykonywanie tych zobowiązań jest ewidentną winą nadzoru. Dzisiaj zeznawać będą m.in. Marcin K. oraz biskup Edward Dajczak, ordynariusz diecezji. Do przestępstw dochodziło w latach 1999-2001. Podczas poprzedniej rozprawy zeznawali byli biskupi diecezjalni, zaprzeczali, aby mieli jakąkolwiek wiedzę na temat skłonności pedofilskich Zbigniewa R. Były proboszcz z Kołobrzegu został usunięty ze stanu duchownego, w więzieniu odsiadł 2-letni wyrok. Jest ponad 50 tysięcy wolontariuszy i już czekają w sklepach. Rusza świąteczna zbiórka żywności. Aby pomóc, trzeba niewiele. Wystarczy kupić coś do jedzenia i włożyć do koszyka w jednym z 3,5 tysiąca sklepów. Wolontariusze banków żywności będą czekać na produkty od darczyńców za linią kas w sklepach i supermarketach, mówi rzeczniczka banków żywności Agnieszka Bielska. Cieszymy się, że darczyńcy, zarówno partnerzy, jak i klienci sklepów obdarzają banki żywności coraz większym zaufaniem. Jak zaznacza Izabela Wilczyńska z Federacji Polskich Banków Żywności, potrzebne są podstawowe, trwałe produkty spożywcze, które mogą przydać się i na święta, i po świętach. To olej, mąka, słodycze i konserwy. Rzeczywiście ta pomoc ma realne znaczenie. Przed świętami tym bardziej znaczące jest wsparcie. Zebrane produkty spożywcze trafią do schronisk i jadłodajni prowadzących dożywianie dla bezdomnych, do świetlic, a także do organizacji przygotowujących paczki świąteczne dla rodzin. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki – kultura. W Londynie ruszyła retrospektywa poświęcona dekalogowi Krzysztofa Kieślowskiego. W 25. rocznicę powstania słynnego cyklu twórczość reżysera przypomina słynny Instytut Sztuki Współczesnej oraz nasz korespondent Adam Dąbrowski. Poruszające historie osadzone w szaroburych realiach PRL-u, ale bardzo uniwersalne. Jako ludzie wszyscy mierzymy się z pewnymi dylematami moralnymi. Dekalog przemawia więc nie tylko do Polaka, ale też mieszkańca Tokio, Nowego Jorku czy Buenos Aires. Mówi Polskiemu Radiu kurator Nico Marzano. Retrospektywa odświeża dekalog, ale przybliża też Brytyjczykom nieco mniej znane tu wczesne obrazy reżysera. Będziemy mieli szansę gościć Witolda Stocka, operatora Kieślowskiego. Przyjedzie też inny współpracownik Jacek Petrycki. Uświetni pokaz amatora. Będzie też m.in. słynny dokument Gadające głowy. Nie bardzo wiem, kim jestem, ale najbardziej lubię czytać książki. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. A teraz sport. Krzysztof Łaniewski. Na tarczy wracają z Belgii piłkarze Legii Warszawa. Przegrali 0-1 z Lokeren Rennes i co gorsza, długimi momentami grali tak, że zęby bolały od patrzenia na ich popisy. To pierwsza porażka legionistów w tegorocznej Lidze Europy, w ogóle pierwsze punkty, które stracili w tych rozgrywkach, mówi obrońca Legii Jakub Rzeźniczak. Zabrakło wszystkim tej dokładności i konsekwencji. Myślę, że jeśli wygram ten ostatni mecz, to o tym dzisiejszym potknięciu wszyscy szybko zapomną. A z Trabzonsporem w ostatniej kolejce rzeczywiście warto byłoby wygrać albo przynajmniej zremisować. To pozwoliłoby Legii awansować do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. To ważne o tyle, że pozwala na rozstawienie w losowaniu, a wspomniany zespół z Trabzonów wygrał wczoraj z Metalistem Charków 3-1. 1-0 to z kolei wynik spotkania Krasnodaru z Lille, też w Lidze Europy. Spotkania, które fatalnie zakończyło się dla Artura Jędrzejczyka. Obrońca reprezentacji Polski, wiele na to wskazuje, zerwał więzadła przednie w kolanie, a to oznacza z reguły przynajmniej półroczną przerwę w grze. Tak długo będzie pauzował też Brandao. O 6-miesięcznej dyskwalifikacji piłkarza Bastii wiadomo od jakiegoś czasu. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Brazylijczyk spędzi także miesiąc w areszcie, a to dlatego, że po ligowym meczu przeciwko Paris Saint-Germain zaczaił się na Thiago Motę, zaatakował go głową i złamał mu nos. A że to historia kryminalna, to znalazła swój finał w sądzie. Teraz skoki narciarskie i kwalifikacje do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w Kusamo. Nasi skoczkowie wypadli w nich blado. Awansowali Krzysztof Biegun, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł. Zawiedli Stefan Hula, Jan Ziobro oraz Maciej Kot. Dzisiejsze zawody z czwórką Polaków będzie można obejrzeć od 17 w Eurosporcie i w telewizyjnej jedynce. Euroliga to najwyraźniej za wysokie progi dla koszykarzy Turowa z Gorzelec. Właśnie przegrali w tych rozgrywkach po raz 6 w 7 meczu, tym razem w Stambule z Fenerbahce 74-89 i w efekcie zajmują ostatnie miejsce w grupowej tabeli. Wszędzie chmury w Polsce, chociaż będą przejaśnienia i lokalnie rozpogodzenia, zwłaszcza w górach.

No, pan powiedział. To prawda. Było to do przewidzenia niestety. Czy ten zegarek zawsze będzie już Sławkowi przypominany? Przecież pamiętamy całkiem niedawno zmiana czasu i te memy w internecie, które funkcjonowały. No, no tak to już w życiu bywa. Ten wyrok był do przewidzenia, pana zdaniem? Ja jednak spodziewałem się uniewinnienia, bo to nie jest przestępstwo, które wymaga aż takiej kary. Natomiast kiedy prokurator zażądał 20 tysięcy złotych grzywny, to zacząłem się zastanawiać, że to jest rzeczywiście kara, którą sąd może wymierzyć. Symboliczna. No, to 20 tysięcy to taki symbol dość spory jednak, bo to jednak 20 tysięcy złotych, ale... No ale mniej więcej mógł kosztować ten zegarek. Ale jednak rzeczywiście to jest... To była kara, którą zakładałem, że sąd może się na nią zdecydować, bo oczywiście na więzienie w zawieszeniu raczej nie, za to, że ktoś nie wpisał zegarka. I to jest taka kara, która jest nie tyle bolesna finansowo, bo ona oczywiście no, kosztuje. 20 tysięcy to nie jest przecież mało, ale też bolesna dla Sławka Nowaka, bo jest skazany i to jest chyba największy cios, który na niego wczoraj spadł. No, jest wyrok, były minister skazany, a mimo to z ust polityków Platformy Obywatelskiej słyszę, że to jest uczciwy człowiek. Pan też tak uważa? Wie pan, że pamiętajmy za co został skazany. Za to, że nie wpisał zegarka do oświadczenia majątkowego, którego zegarka nie ukrywał, przed go nosił. On wręcz paradował z nim, bo chwalił się tym zegarkiem na publicznie, więc to nie jest człowiek, któremu zarzucono, że ukradł zegarek. Miejmy tego świadomość. Tego to jest, nikt nie mówi. Więc no, mówimy o uczciwości, tak? Skazany za to, że nie wpisał pięciokrotnie, zapomniał, nie dopatrzył. Wie pan, pięciokrotnie dlatego, że to było 5 oświadczeń po prostu, które były z rzędu składane i to, czy to było jedno, czy pięć, to jest bez znaczenia. Pan wciąż wierzy w uczciwość byłego ministra Sławomira Nowaka? To jest pomyłka absolutna, powiedziałbym, administracyjna, którą popełnił, za którą poniósł olbrzymią odpowiedzialność i olbrzymią karę. To nie jest, jeszcze raz miejmy tego świadomość, to nie jest kara za to, że ten zegarek ukradł, tylko to, że go nie wpisał. Więc, jeżeli mówimy o uczciwości, to trudno mu zarzucić, że jest człowiekiem nieuczciwym, bo nie ukradł zegarka. Dla pana jest uczciwy. No niestety okazał się mało przewidujący, jeśli chodzi o zachowanie takie, powiedziałbym, biurokratyczne. O, tak, niestety, bo miał możliwość poprawienia tego oświadczenia. Gdyby go poprawił wtedy, kiedy jedna z gazet do niego o tym pisała, to nie byłby całej tej sprawy. No, pytanie, niestety. Czy przewidująca była Platforma Obywatelska i klub Platformy Obywatelskiej, bo do wczoraj Sławomir Nowak był członkiem klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. No tak, ale... Nie ma go już tam, bo złożył mandat, zrezygnował z pracy w Sejmie. Kamień z serca? Wie pan, Sławek Nowak złożył wszelkie funkcje w Platformie i w ministerstwie natychmiast, kiedy został przez prokuratora oskarżony o to, że to nie wpisanie zegarka i to, co było zagrożone karą do lat 3, przypomnijmy, bo mógł nawet wyższą karę otrzymać, ale i został w klubie, nie angażując się w pracę tego klubu zbytnio, pracował w komisji, pracował jak gdyby w swoim biurze. Dzisiaj, kiedy został wyrok skazujący na niego wydany, to złożył wszystkie dodatkowe funkcje, czyli posła i członkostwo w klubie. A to nie był błąd, że do wczoraj był członkiem klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej? Wie pan, ja jeszcze raz przypomnę, on nie został skazany za to, że jest człowiekiem, który ukradł zegarek, tylko za to, że go nie wpisał do oświadczenia majątkowego i możemy oczywiście dyskutować, czy to był błąd, czy nie. Oczywiście wizerunkowo PiS wykorzystywał pobyt Sławomira Nowaka w klubie Platformy przy przykrywaniu tych swoich afer Hoffmana i Kamińskiego i Rogackiego, ale święte tak naprawdę... prawo opozycji. Pytanie, pana to właśnie było okej, bo ktoś policzył, że Sławomir Nowak opuścił 267 z 269 głosowań. Wtedy, kiedy był w klubie parlamentarnym już w czasie swoich kłopotów. To był problem? Jego nie było, on wtedy chorował, więc to też była inna sprawa. No, to nie jesteśmy naiwni, to przecież nie była sprawa, która nam dodawała punktów. Raczej była obciążająca, ale też nie było takiej przewiny Nowaka, żeby go wyrzucać z klubu, bo naprawdę to jest kwestia administracyjnych niedociągnięć, których nie dopełnił i za to został no, jednak mocno ukarany, bo skazanie za coś takiego jest naprawdę dla niego no, takim pocałunkiem śmierci w polityce. To kto za posła Nowaka w Sejmie? No pierwszy na liście jest Paweł Orłowski, wiceminister infrastruktury. Pytanie, czy będzie chciał zamienić ministerstwo na czy na będzie Sejm. Chciał, no to musi się wypowiedzieć. Potem jest, z tego co pamiętam, Piotr... Nie było jeszcze rozmów z panem ministrem Orłowskim? Wiem, że się waha, natomiast no, ta sprawa wyszła wczoraj, tak naprawdę. Wyszła już dużo wcześniej, bo pan były minister Nowak zapowiadał to, że odejdzie z Sejmu jeszcze w czerwcu. No i wtedy pewnie się w czerwcu zastanawiali, czy obejmą mandat ci kolejni, czy nie. Potem trochę miesięcy minęło, więc mogli zmienić też swoje plany i mieć inny pomysł na dalsze funkcjonowanie. Zobaczymy. Jeśli myślę, że w najbliższym Orłowski, czasie... To następny na liście jest Piotr Ołowski, szef Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Z tego, co wiem, Piotr Ołowski nie był zainteresowany, przynajmniej w czerwcu, mandatem poselskim. Dalej Tomasz Arabski na placówce. Tomasz Arabski raczej też nie będzie chciał wrócić z Madrytu na rok kadencji Sejmu. Jan Kulas, wybrany właśnie do Rady Powiatu Tczewskiego. No myślę, że Jan Kulas jest dzisiaj gotowy, tak jak Paweł Orłowski, do tego, żeby ewentualnie ten mandat przejąć. No zobaczymy, myślę, że to w najbliższych tygodniach się oczywiście rozstrzygnie, bo to najpierw dostanie propozycję pierwszą od pana marszałka, informację o tym, czyli Paweł Orłowski, czy przejmie mandat po Sławomirze Nowaku. Jeżeli odmówi, to będzie kolejne pytanie, więc tych pytań, nawet żeby dojść do Jana Kulasa, trochę musi marszałek zadać i dostać kilka odpowiedzi, więc myślę, że to jakiś czas potrwa. Panie ministrze, miesiąc temu rozmawialiśmy i wtedy powiedział pan w tym studiu, a rozmawialiśmy o negocjacjach z lekarzami rodzinnymi. I tak powiedział jest. Pan tak. Umówiliśmy się, że zamkniemy negocjacje, także te finansowe, do końca listopada. Uda się? Wie pan, rozmawialiśmy bardzo intensywnie. Mamy powieszony już przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia projekt zarządzania zmieniający podstawową opiekę zdrowotną, czyli działania lekarzy rodzinnych. Mamy te wszystkie rozporządzenia związane z dołożeniem możliwości badań przeprowadzanych przez lekarzy rodzinnych także założone. Pokazaliśmy pieniądze, które chcemy dołożyć. No, jeśli jest projekt, to negocjacje się zakończyły, rozumiem. Projekt też polega na tym, że on jest w trakcie też konsultacji i może być zmieniany. Natomiast ten projekt już od środy został powieszony w internecie, on jest dostępny. Dogadaliśmy się, myślę, że z częścią środowiska lekarzy rodzinnych, bo takie informacje mamy. Z częścią jeszcze nie. Czyli negocjacje trwają. Trwają i do myślę... końca listopada się zakończą? Nie, znaczy myślę, że nie, ponieważ formuła dzisiaj, którą mamy, czyli powiesiliśmy projekt, prezes NFZ-u powiesił projekt zarządzania na 21 dni do konsultacji społecznych, więc 21 dni konsultacji społecznych już tak prawnie one trwają. Myślę, że wcześniej powinniśmy zakończyć tę, inaczej powiem, finansowo mniej więcej jesteśmy chyba z lekarzami rodzinnymi w stanie się szybko porozumieć. Chodzi teraz o to, żeby lekarze rodzinni zaakceptowali tę formułę, jaką my proponujemy, jeśli chodzi o płacenie, czyli płacić za poszczególne działania, za tą efektywność, za także możliwość sprawdzania tego, czy te zadania są wykonywane przez lekarzy rodzinnych, sprawdzania przez NFZ. No to patrzymy na ten projekt zarządzania zawieszony do konsultacji i wracamy do pana słów sprzed miesiąca. Mówił pan wtedy tak. Absolutna nieprawda, że chcemy zabrać pieniądze komukolwiek na pakiet onkologiczny. Żeby była jasność, z jakiejkolwiek choroby nie będą zabierane środki na pakiet onkologiczny. Tak jest. Nie zabierzemy nikomu, ani chorym kardiologicznie, ani diabetykom, tak ani chorym na katar. Zerkamy do tego zarządzania, do projektu zarządzania i wynika z niego, że ministerstwo proponuje, czy NFZ proponuje odejście od przelicznika 3 razy stawka kapitacyjna za pacjentów cukrzycowych czy kardiologicznych. Znaczy zostawiamy te pieniądze w POZ-cie. My te same pieniądze, które dzisiaj są w tej stawce przeliczeniowej, zostawiamy w podstawowej opiece zdrowotnej, tylko inaczej to rozliczamy. Ale pacjenci cukrzycowi będą cały czas finansowani w tej samej kwocie, ponieważ lekarze rodzinni, którzy dostają dzisiaj 5 200 000, gdzie te potrójne finansowanie jest i kardiologicznych, i cukrzycowych pacjentów, dostają nie 5 200 000, a prawie 6 000 000 000 zł. Czyli zwiększamy finansowanie do prawie 6 000 000 000 zł. Więc jest więcej pieniędzy w POZ-cie. Zmieniamy tylko formułę przeliczeniową i nic więcej. Więc nie można mówić, że zabieramy pieniądze lekarzom rodzinnym. My im dokładamy im kilkanaście procent na to nowe zadanie. Więc ale nie ma ani złotówki. Cukrzycowych nie będą dostawiali tego mnożnika. Ale dostają. 3. Ale nie będzie. Dostaje pan ode mnie jako lekarz rodzinny 100 zł. I ma pan dzisiaj rozpisane to. 50 zł na pacjentów kardiologicznych i cukrzycowych, 50 na pozostałych. Ja teraz panu mówię, dostanie pan 120 zł. Za tych wszystkich pacjentów. Czyli co, zabieram panu te pieniądze? Przecież nie zabieram tych pieniędzy. Tylko inaczej rozliczamy. Nie chcę, żeby pan mi rozliczał, że musiałby pan każdego z tych pacjentów raz na kwartał przyprowadzać do siebie, czy on musi do pana przychodzić i pan wypisuje mu receptę. Może pan uznać, że to jest pana pacjent, tak jak każdy inny, z cukrzycą i pan musi go, mu ścieżkę tego leczenia czy prowadzenia zaproponować i może być u pana raz na pół roku. To jest ułatwienie dla lekarzy rodzinnych zdecydowanie, bo całe pieniądze, które dzisiaj na tego pacjenta były, one zostają u lekarza. Nic mu nie zabieramy. Lekarze, którzy negocjują z ministerstwem, twierdzą, że ministerstwo zerwało negocjacje w momencie, w którym wysłało ankietę do przychodni, pytając, jak te pieniądze mają być rozliczane. To jak to jest? Panie, są te negocjacje, czy nagle powrót do rozmów z przychodniami? Nie, panie doktorze, to jest trochę tak. Znaczy, jeżeli rozmawiamy o pieniądzach i wspieramy się o pieniądze, no to różne formy tej dyskusji... Jest jasne, że każda ze stron tak. przyjmuje pozycję negocjacyjną. Myśmy, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wysłał ankiet w formie takiego sondażu, dwa rodzaje rozporządzenia. Jedno z bez tych potrójnego liczenia, ale zostawiając pieniądze w POZ-cie, a drugie, gdzie jest to potrójne liczenie cukrzycowych i kardiologicznych pacjentów ze stawką utrzymaną na poziomie dzisiejszym, wyszło z ankiety, że te przychodnie są ten pierwszy wariant, czyli bez tego przeliczenia. Strasznie mało czasu było na odpowiedź na tę ankietę. Wie pan, 30% odpowiedzi otrzymaliśmy tę ankietę. Ona nie była też, nie chodziło o wiążącą spotkanie. I potem spotkaliśmy czyli się... z 7 tysięcy wysłanych ankiet ile wróciło do ministerstwa? Jeśli dobrze pamiętam, pobrało 5500 ankiet, ponad 1500 wróciło do nas. Co to znaczy pobrało? To trzeba było pobrać? Nie, było w internecie, nie wszyscy skorzystali z tej ankiety. To nie było wysłane do przychodni? Było wysłane, ale nie każdy odpalił, otworzył, jak to nazwiemy, czy nie potwierdził odebranie ankiety. Więc... Ta ankieta ma datę 19 listopada. Do 24 w samo południe trzeba było odpowiedzieć. Nie wydaje się panu, że to trochę mało czasu na przeliczenie tego wszystkiego? Nie wydaje mi się z prostej przyczyny. My o tych wariantach rozmawialiśmy z lekarzami rodzinnymi, z przedstawicielami lekarzy rodzinnych od miesiąca i wszyscy doskonale je znali. Znaczy, myśmy chcieli... przeciętnej przychodni w kraju każdy wiedział, jak te negocjacje wyglądają? Wie pan, ja zakładam, bo tak przynajmniej taką informację mieliśmy od szefostwa poszczególnych organizacji, z którymi rozmawialiśmy, że ta informacja w dół idzie. Na ten efekt też czekaliśmy, żeby taka informacja szła w dół. Mieliśmy sporo pytań z tego poziomu poszczególnych przychodni. Jak one wyglądają, więc nie mieliśmy do końca pewności. Wysłaliśmy tę ankietę. To było 4 dni. Myśmy pokazali też w tym opisie tej ankiety, jak ta sytuacja wygląda. I po tej ankiecie, już kiedy ona wróciła do nas w środę, mieliśmy kolejne spotkanie z lekarzami rodzinnymi, ze wszystkimi przedstawicielami lekarzy rodzinnych. Więc ankieta te negocjacje... przesądza, czy te rozmowy nie. Z lekarzami? Nie. Ankieta była tylko takim wskazaniem, czy rzeczywiście jest tak, bo jedna z grup, czy jedno ze środowisk lekarzy rodzinnych mówiło, że to nasze rozwiązanie pierwsze jest lepsze, a druga mówi, że to drugie jest lepsze. Na koniec mamy sytuację taką, że to było rozwiązanie, dzisiaj prezes zaproponował to, które miało większe wskazanie przez lekarzy rodzinnych, czyli to pierwsze. Lekarze mają zgłaszać uwagi do 11 grudnia do tego projektu zarządzenia. Tak. To znaczy, że kiedy ono zacznie obowiązywać i kiedy lekarze będą wiedzieli, na jakiej podstawie podpisują umowy na nowy rok. Myślę, że ona będzie obowiązywała z końcem roku. Ale kiedy ono będzie zawieszone formalnie, że już obowiązuje? Wiemy, że jest. Po zakończeniu konsultacji. Myślę, czyli że gdzieś około 20 grudnia? Po 20 grudnia będzie. Znów będzie 10 dni na podpisanie umów na nowy rok. Ja przypomnę, że lekarze rodzinni zawsze podpisują z nami te aneksy pod koniec roku, pod koniec grudnia. Nie pytanie, jest to nic nadzwyczajnego. Nie jest to dobrze. Nie jest to dobrze. Uważam, że tak nie powinno być, ale tak się dzieje. Dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam Wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Hej, tu Baśka z Banku BGŻ. Idą święta, może zainteresuje Was wyjątkowa pożyczka w promocji drugi rok gratis. Przyjdźcie dzisiaj na dzień otwarty do Banku BGŻ, najlepszego banku w Polsce według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. I niskie ceny od Lidla. I pierwsza okazja, pyszne i soczyste pomidory rzymskie po 2,77 za 500 gramów. Las Rąka pomidory po 2,77 w koszyku. I kolejna okazja, mięso mielone z łopatki wieprzowej po 4,99 za 500 gramów. A takie mięso mielone po 4,99 aż prosi się na obiad. Mamy 4,99 za mielone? Mamy! I smacznego! Lidl, co tydzień coś nowego. Pomidory rzymskie po 2,77, a mięso mielone z łopatki wieprzowej po 4,99. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i na mediaexpert.pl i zyskaj! Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Od piątku do niedzieli w Mediamarkt. Sprytne simy, szalone historie. Kupując grę na platformę PC The Sims 4 w polskiej wersji językowej, zapłacisz jedynie 99,90. Baw się i graj! Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Troszkę już minęła 8:30, ale jesteśmy przygotowani na taką ewentualność. Anna Zaleśna-Sewera, skrót informacji. Wiceminister zdrowia mówi o ogromnym ciosie dla Sławomira Nowaka i zapewnia, że wierzy w jego uczciwość. Sławomir Neumann podkreślał kilka minut temu w Trójce, że były minister transportu został skazany nie za to, że ukradł komuś zegarek, a za to, że nie wpisał go do 5 oświadczeń majątkowych. To było 5 oświadczeń po prostu, które były z rzędu składane i to, czy to było jedno, czy 5, to jest bez znaczenia. Po Pan prostu. Wciąż wierzy w uczciwość byłego ministra Sławomira Nowaka? To jest pomyłka absolutna, powiedzmy, administracyjna, którą popełnił i za którą poniósł olbrzymią odpowiedzialność i olbrzymią karę. To nie jest, jeszcze raz miejmy tego świadomość, to nie jest kara za to, że ten zegarek ukradł, tylko to za to, że go nie wpisał. Więc, jeżeli mówimy o uczciwości, to trudno mu zarzucić, że jest człowiekiem nieuczciwym, bo nie ukradł zegarka. Nowak został skazany na 20 000 złotych grzywny. Zaraz potem zrzekł się mandatu posła. W Danii utrzymywali się z zasiłków dla bezrobotnych lub rodzinnych zasiłków socjalnych. W Syrii walczyli po stronie islamistycznych ekstremistów. Informacje o sporej grupie Duńczyków władze państwowe otrzymały od kontrwywiadu cywilnego. Zgodnie z prawem od 15 byłych bojowników państwa islamskiego, którzy wrócili do ojczyzny, zażądano już zwrotu wszystkich wypłaconych im pieniędzy w okresie, gdy przebywali w Syrii. Sprawy 8 mężczyzn są nadal rozpatrywane, a w wypadku 5 innych wycofano się z żądań, nie mogąc im udowodnić uczestnictwa w działaniach sił państwa islamskiego. We Włoszech wszystko gotowe na nowy sezon narciarski. Rozpocznie się w niedzielę i akurat na ten dzień zapowiedziano pierwsze silne opady śniegu. Ma go przynieść cyklon Medea, śnieg oraz nagły spadek temperatury tak w Alpach, jak i w Apeninach. Jak zapewniają właściciele ośrodków sportów zimowych, są one gotowe na przyjęcie pierwszych turystów. Sprawdzone zostały wszystkie wyciągi narciarskie i kolejki linowe. tym większym zapałem, że jak twierdzi włoskie obserwatorium turystyki górskiej, liczba jej miłośników wzrośnie w tym sezonie o prawie 4%. Z roku na rok rośnie liczba osób, które nie na trasie narciarskiej, ale w jakiś inny sposób chcą cieszyć się śniegiem. Narciarze zaś zaczynają powoli porzucać gigantyczne i supernowoczesne ośrodki na rzecz bardziej kameralnych miejsc, gdzie nie tylko byłoby spokojniej, ale również taniej. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kolejne informacje w Trójce o 9:00. Chmury, chmury w każdej prognozie, to samo na dzisiaj. Choć przewidywane są także większe przejaśnienia, a nawet lokalne rozpogodzenia, zwłaszcza w górach. Miejscami, głównie na wschodzie, popruszy śnieg. Śnieg. Dzień krótki. Słońce, no ja mam, wzejdzie w Warszawie. Już zeszło o 7:17, a zajdzie o 15:29. No więc słabo z tym światłem. A temperatura? A skoro słabo ze światłem, no to Darek wymyślił, że dzisiaj będą ciemne miejscowości. Ciemna Wola koło Bartoszyc -4. Ciemna Dąbrowa koło Szczytna -3. Ciemniak koło Iławy, Ciemniewo koło Ciechanowa i Ciemniki koło Grudziądza -2. To nie koniec. Ciemne koło Radzymina, ciemno koło Bytowa -1, Ciemnik koło Stargardu Szczecińskiego +1, Ciemnice koło Zielonej Góry +2. I wiem, że państwo czekają też na międzynarodowe ciemności. I oto w Indianie, czyli w Stanach, Dark Hollow 6 stopni, Darkalai Bandula, nie, Banda, no wszystko jedno, i tak nie wiadomo, co to znaczy. Tam będzie cieplutko, 19, w Darktonie w Suazji 25, Dark Corner w Australii 26 i w Burkina Faso Darkoa, to pewnie nie ma nic wspólnego z ciemnością, ale ładnie brzmi, 37. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell z procesorem Intel Core i5, dwugigową grafiką GeForce oraz dyskiem 1000 giga za 2199 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Dziś w ramach multilogiki w Polomarkecie wykładamy 2 słoiki ogórków konserwowych Krakus w multilogicznej cenie 7,98, czyli za jeden słoik 720 gramów płacisz tylko 3,99. Kupuj multilogicznie, bo kupując 2 słoiki ogórków konserwowych Krakus płacisz tylko 3,99 za słoik i oszczędzasz 38%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy. Odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty 9:00. Taki obszerny list przyszedł w sprawie wypadku. Bartek pisze, że jest fotografem i w miniony poniedziałek wpadł do starego okopu z I wojny światowej w głuchym lesie w Beskidach, niedaleko Tokarni. Skręcił kostkę i jeszcze, jak się potem okazało, naderwał więzadła. Oczywiście opuchlizna, ból, do drogi kilometr, a tu nagle spod ziemi zupełnie wyrasta myśliwy. Po kwadransie wrócił terenowym samochodem i zawiózł Bartka do wsi. Nie wie, jak się nazywa, ale mieszka w Jasienicy i Bartek tą drogą chciałby bardzo podziękować za pomoc. Ja myślę, że to rzeczywiście warto przekazać te podziękowania, jeżeli tenże myśliwy słucha albo ktoś mu przekaże, to Bartek jest bardzo wdzięczny. No to zagrajmy dla wszystkich myśliwych. Do kierowców, czołgistów, bo zaczęły się przymrozki, jechałem dzisiaj z dziećmi do przedszkola, do siebie i do żłobka i do szkoły i niestety trochę mrozu na szybach i na ulicach pojawiło się wielu czołgistów, czyli takich, którzy tylko odkryją sobie kawałek szyby na oczy i jadą, więc uważajmy na takich z daleka, bo może być niebezpiecznie. Oni sami powinni przede wszystkim uważać, no ale To jest właściwie problem, który co roku się pojawia i niewiele się zmienia. Pora na, no właśnie, na co? Wiadomo. Urywki. Urywki z rozrywki. I cóż za niespodzianka. Piotr Brukartyk, dzień dobry. Ha, ha, ha, oto ja. Dzień dobry. Sam jestem, ale Krzyś jest usprawiedliwiony, bo ma jet laga. Tak po angielsku powiedziałem. Czy to po amerykańsku? No w każdym razie nie po polsku, ale no trudno, już niech będzie. Skoro ma jet laga, to nie odpoczywa. Pierwszy raz w życiu latał nad oceanem i uchachany, radosny już teraz będzie latał, także... Aha, przełamał się. Przełamał się, tak. Pokonał wielką wodę. No, zaszalał, ale wrócił. A ja mam piosenkę taką bardzo krajową. Napisałem ją sobie tak w nocy. Myślałem, bo na dwie gitarki byłoby ładnie, ale tu już nie będę gadał. Ona jest taka męsko-damska znowu, bo chciałem pisać o urnach wyborczych, ktoś mnie namawiał, ale co to za temat w ogóle, że nada. Wiadomo, że były sfałszowane, prawda? Zaśpiewane. A na kartach ślady prochu, oczywiście. Dlatego napisałem trochę bez tego prochu. To nosi tytuł Ballada o ciepłej zupie. O, ale już niech pan nie rymuje, proszę pana, tylko było blisko. No dobra, no taka, spróbujemy. Jeszcze chwilę, dobra? No, samemu to trudno. Że te sztuczki po nic, to tak a propos róż, że to z twojej strony raczej wszystko już, że już ani słowa, no bo szkoda słów. Żeby nie próbował nic odkręcać znów. Żeby nie próbował nic odkręcać znów. Tak mu powiedziałaś, zanim zamknął drzwi, choć się należało, w sumie głupio ci. Mogłaś trochę przegiąć, nie mów mi, że nie. Nie wziął nic ciepłego i przeziębi się. Nie wziął nic ciepłego, znów przeziębi się. Siedzisz sobie sama po nerwowym dniu. Jak już wróci gamoń, zupy odgrzej mu. Zwany przy koleżkach, wstydź się chłopie, wstydź. No bo tu gdzie mieszkasz, tu ma spokój być. Może i nad ranem, ale zjawi się, niby nadąsany, ale zupę zje. Ach, te urojenia o potędze sny. Gdyby ciebie nie miał, z tydzień przeżyłby. Gdyby ciebie nie miał. Gdyby ciebie nie miał, z tydzień przeżyłby. A bez gitary drugiej to tak. Jest takie, proszę pana, skoro pan już zaczął po angielsku z tym jetlagiem, angielskie powiedzenie one man band. To pan wow. Jest ucieleśnieniem tego, proszę pana. Nie dość, że pan wygrywał solówki, no już nie powiem, że jak Hendrix, ale blisko, to pan stworzył to dzieło, pan zaśpiewał. Mało tego, Włączył pan gwizd jeszcze. Ja nie doceniałem ogromu pana serca i wyrozumiałości. Proszę pana, jestem powalony tą kumulacją talentu, którą pan zaprezentował. Wzruszyłem się do głębi i wdzięczność moja za chwilę zaleje całe studio. Nie, nie, to już niech pan nie zalewa, ale naprawdę w imieniu wszystkich słuchaczy bardzo dziękuję za ten wysiłek. Dziękuję również panu. Piotr Bukartyk wykonał. Dziękuję państwu. Pan Piotr Bukartyk kłania się wzruszony, łzy lekko, dyskretnie ociera gitarą za 11:09. Jive hard and fast, dropping names until it starts to fall. Well, don't you bother gifting me with your excess verbosity. When you started, my flesh began to crawl. I get a chill, man, I get a chill. You keep squawking, I keep walking on. I get a chill, man, I get a chill. Every time you sing that same old song. Hey, you think you'll impress the gals by spinning righteous fairy tales. Gums are flapping loudly in the wind. Loquacious as a fool can be, bragging blind you cannot see. The goosebumps you raise up on people's skin. They get a chill, woo, man, they get a chill. You keep squawking, they keep walking on. They get a chill, woo-hoo, they get a chill. Every time you sing that same old song. Trash that never ends. Sometimes I think that you have no shame. Your whiskey breath pollutes the air. Why can't you see that no one cares? Boredom should have been your middle name. I get a chill, man, I get a chill. You keep squawking, I keep walking on. I get a chill, man, I get a chill. Every time you sing that same old song. Na zakończenie jeszcze jeden list od Grzegorza tym razem, być może zainspirowany tym materiałem, który nadaliśmy o kierowcach, którzy nie wytrzymują i używają przekleństw za kierownicą, kiedy coś ich wyprowadzi z równowagi. Grzegorz wprowadza nową jakość